الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر. الله لمن حمده الله اكبر السلام عليكم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الناس اعلموا أن قد سن لحر مسلم قادر غير حاج ضحية عنه وعن أبويه فقيرين وعن الولد الصغير بالاحتياج لا غيرهم من الأقربين، وإن كان يتيما فيضحي له من له عليه التمكين، وذلك مشروع من زمن أبينا الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل، والقادر عند مالك الإمام من لا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها، خلافا لابن رشد العلامة الناقد البصير الفهامة. وقال بعض العلماء: من له ثوبان أحدهما يكفيه باع الثاني واشترى به الوصية، كما يبيع ثوب الجمعة لذي القربة العلية. ومن له قبل مضي زمنها يسار فليضحي من غير استخار بجذع ذعن، وهو ما أوفى سنة ودخل دخولا ما في ثاني العام، وثني معز وهو ما دخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام، وثني بقر وهو ما أوفى 3 سنين ودخل في الرابعة، وثني إبل وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في الثالثة. لا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قرابة وسخنى وإنفاق، وكان ذلك قبل ذبح المالك. وفائدة التشريع سقوطها عن العسل والفروع، وأجزأت المقعدة لشهم، ومكسورة القرن إن برئ، والجماء لا ذات مرض بين وعرجاء وأوراء ولو بقيت العين بصورتها، وناقصة جزء غير الخصاء، وذاهبة ثلث ذنب وما فوقه من أذن، ومشقوقة أذن كذلك، وسمع وجدا وبترا، وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إثار وكبر وبقراء وبكماء، ويابسة جميع الدرع وعجفاء، وظاهر في الأذنين اغتثار الأقل، واحتمل عدم التلفيق في سقف الذهب والشق ولو في أذن إلا أن يكون في محل، وفحول كل نوع عند أفضل من خسيانه، وخسيانه أفضل من إناثه، وذكور الدان أعلاها، وإناث الإبل أدناها، ووقتها للإمام بعد صلاته وخطبته، ولغيره بعد ذبحه، وفي غروب اليوم الثالث في غروب الشمس في اليوم الثالث تمام، ولا يراعى في غير الأول ذبح الإمام. من ذبح قبل الإمام فليس له إلا اللحام، وقد ضحى عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين، ينظران في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد، ذبحهما بيده الشريفة. وفي رواية قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يذح من أمتي. وعنه عليه السلام: أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ضحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا. الحمد لله رافع المسموكات وداحي المبسوطات، الذي من علينا بما لا يحصى من النعم، سبحانه ذو الجود والكرم، وهو الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون وحقوقه يؤدون، كما ابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون، وهو الظاهر بمعنى اسمه المغني على الأغنياء، وبمعنى اسمه الرحيم على الفقراء، حيث رحمهم بما أوصل إلى أيديهم على أيدي خلقه من كرمه وجوده وفضله، من أكرمه فلفضله، ومن أعانه فلعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التعالي لما يريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والوعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا حرها شديد اعلموا أن الدنيا دار كل شقي وسرير وأن الآخرة هي دار كل سعيد حلالها حساب وحرامها عقاب وشبهتها ظلمة وعتاب سم الغافلين ومطية ذوي الألباب وأقيموا الصلاة لأنها روح الإيمان ولا تؤخرها عما قدر لها من الزمان وعنه عليه السلام وكان عليه السلام يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل يكونوا دواما على وجل وقيل أوحى الله إلى داود على نبينا وعليه وإخوته أفضل الصلاة والسلام يا داود قل لبني إسرائيل من ترك صلاة واحدة لقيني يوم القيامة وأنا عليه غضبان من ترك الصلاة عمدا فقد برئ من دينه ومن لم يصلي فقد كفر عباد الله صلوا خمسكم وصوموا وحجوا بيت ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم اللهم أعز الإسلام وأهله وانصر من نصره واخذل من خذله اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان واجعله دار عدل وإسلام وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب على العساة المذنبين ووسع على عبادك المقلين وارحم موتانا واشف مرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا اللهم سو سهو المسلمين ووحد كلمتهم وشدد شوكتهم وألف قلوبهم كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير والتوفيق والقبول والسعادة والنجاح والفلاح والسلامة من الأمراض الظاهرة ومن كل ومن الداء العضال والأمراض المخوفة الفتاكة وتغلق بها أن أبواب الشر والهلاك والمضرة والخسارة والضيق والفقر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا وأنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه نعم سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه يلا نك يلا فايل يو فايل ني سوني كليفاي ديني ييب يو يلا نك يلا فايل يو فايل ني سوني كليفاي ديني ييب يو نمو گستو پور جارنيو نه گورگيني موم بيمو گستو گير جارنيو lu jëm ci li may bëgg waxtaan ak lepp lu ñu mel ci diiné ji lu jëm ci li muy bëgg waxtaan ak lepp lu jëm ci diiné ji sukkandikuwul ci xam xamu boppam rek ak daraje boppam ne ko ri kat sukkandikuwul ci xam xamu boppam rek ak daraje boppam rek dafa dajale téere ñi ko fi jiitu. Dafa dajale nekk téere fi jiitu yëpp. Ci kanamam. Mu dajale leen ci kanamam. Di gëstu di tànn. Di gëstu nekk ci biir téere yi di tànn. Di gëstu di tànn. Di gëstu ci biir téere yi di tànn. Andi kutubul ahadisi di gëstu di tànn. Mu indi téere hadisi di gëstu di tànn. Andi kutubul tafasiri di gëstu di tànn. Indi nekk téere yi fii tafsiri fii alquran di gëstu di tànn. Kutubul tasawufi. Ne kutubul tasawufi téere tasawufi yëpp mu indi ko di gëstu di tànn. Su dee lu demee ne bis bii nag. Su dee lu demee ne bis bii mu nekk nag. Lii may bëgg a nettali moom lañu génneel ci tabas. Lii muy bëgg a nettali moom lañu ci góor gi génneel ci tabas. Mu ne yéen jullit na ngeen xam ne. Ne góor gi ne yéen jullit na ngeen xam ni. Tabaski ñu ngi ko sunnaal ci koo xam ne kii asgor la te di jullit te dekkul seen ba di aj. Ne tabaski ñu ngi ko sunnaal ci koo xam ne kii asgor la te di jullit te nekkul màkk di aj. Te it mu am sa kattan. Te it nag fekk nag mu am sa kattan. Na ko defal boppam war na ko defal boppam defal ko ñaari wajuram ndegam dañoo amul dara. Dara nag moom war na koo defal boppam war na ko defal it ñaari wajuram ndegam dañoo amul kàtta. War na ko defal gone gu ndaw it ndegam am na ca aajo. War na ko defal it gone gu ndaw ndegam am na ca aajo. Waaye su dee gone it. Waaye su dee gone it. Su dee góor. Su dee góor. Su kàllafee. Su kàllafee. Tabaski boppam. Tabaski boppam. Warul bàyyam. Warul bàyyam. Moom la war. Moom la war. Su dee jigéen. Su dee jigéen. Ba ñu may ko jëkkër. Ba ñu may ko jëkkër. Ñu xar foo. Ñu xar foo. Wàcc na bàyyi. Tabaski waree su ko wàcc na bàyyi. Ndaw sa la war. Ndaw sa la war. Waaye ñeneen ñi dul ñii ci jegeñaale ñi. Waaye nag kat ñii mu tudd rek lim leen ñu dul ñëw ci jegeñaale bokkaale. Soo ko defulee yàlla du la ci topp dara. Mais seen tabaski waru la. Soo ko defee amul ci benn ak si diggante sabar ak la. loolu la wax. loolu la wax de. su fekkee su fekkee nit jëriñ la. su fekkee nag ab jëriñ la. ka am kattan ci defal ko ko. ka am kattan ci defal ko ko. na ko defal. na ko defal. ne tabaski. ne góor gi ne la tabaski. ñu ngi ko yoonal te ba nga xamee ne diigal nañu Seydina Ibrahim ala nabiyina wa alayhi wa ixwatihim ardu salaatu wa salaam mu ren li. kenn ci ñaari doomam benn muy Ishaq wala Ismaïl. ne ñu ko yoonal ci yéen yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam te ba ñu ko digalee mu rend ci ñaari doom yi kenn benn muy Ishaq wala Ismaïl. ca gëntam ga. ca gëntam ga. mu wax ko doom ja nangu. ne mu wax ko doom ja nangu. suñu borom tabaraka taala fab am xaas ci àjjana. suñu borom tabaraka taala fab am xaas ci àjjana. jox ko Seydina Jibril. jox ko Seydina Jibril. ne ko demal ci sama ndigal. ni ko na nga dem ci sama ndigal. gàtt boobu le. gàtt boobu le. ne ko Ibrahima def njotu doomam. ne ko Ibrahima remplacé def ko njotu doomam. nee nañu tabaski foofa la tàmbalee. foo fooye tabaski foofa lañ ko yoonal. ku ci bëgg lu sedd saxal. ku ci bëgg nag lu sedd saxal lu ëpp lii. soo demee ci ruuxul bayaan. soo demee ci sharaa alquran yow ruuxul bayaan. ba dem ci suratu safaati. ba dem ci suratu safaati. incha allahu taala. incha allahu taala. daa ca am lu sedd saxal. da nga fa amee gise lu sedd saxal. wala lenn ci kutubu tafasir. wala nga dem ci lenn ci téere yi nga xam ne ci dañu firi alquran. góor gi nee na. ne góor gi nee na. ki nga xam ne mooy suñu borom ngir di Imam Malik. ki nga xam ne mooy suñu borom ngir di Imam Malik. ba ñu tuddee ne ku am kattan war na ko. ba ñu tuddee ne ku am kattan war na ko. Malik ne. Malik ne na. ki am kattan ci ngërëm. ki am kattan ci ngërëm. mooy ki nga xam ne du ko du soxlawoo njëgga ci atma te du ko lekk. mooy ki nga xam ne ci du soxlawoo njëgga ci atma yëpp te du ko lekk. kooka ne Imam Malik ne kooka na tabaski wax. waaye Ibn Rushdin Malik kii la waaye wute naag moom. Ibn Rushdin tànn bi Malik la waaye moom wute naag Malik foofu. wute naag moom. wute naag Malik foofu. ñu ne. ñu ne. tabaski. tabaski. képp koo xam ne kii am nga ñaari mbubb mel na ma doy la. képp koo xam ne kii am nga ñaari mbubb mel na ma doy la. jaayal na ca des jënd ko tabaski. na nga jaay na ca des jënd ko tabaski. ni ñuy jaayee mbubb mooy jullee juma pour jaamu pour tabaski ko. ni ñuy jaayee mbubb mooy jullee juma bi di jënd ko am tabaski. ku yàlla jox ak kattan ci man. ku yàlla jox kattan ci man. na dal di gaawantu def ko balaa wéy. na dal di gaawantu def ko balaa wéy. ci lan. mu def ko ci lan. ci luñum xar. ne dañ koy def ci luñum xar. xar ma nga xam ne. xar ma nga xam ne mii. am na at. am na at. ba dugg ci atum ñaareel ma. ba dugg ci atum ñaareel ma. du génn wu mu doon. du génn wu mu doon. supaté supaté mu dem ci beuy mu dem ci beuy moy ban moy bari cey mat da nga xamné nga xamni bi amnam at ba dugg ci atum ñaarel ma duggu wo xamni danaka wéru ma tekk la duggu wo xamni bi day net ak wéru ma tekk sude nak moy da nga xamni ne moy nak nga xamni wi amna ñetti at ba duggu ci atum ñentel sude gilen moy da nga xamni amna juromi at ba duggu ci atum jurom benel waye kat bokkale du nak ci jëm ja ne bokkalam tebeskat ne ci jëm ni tebes li ngay tebeske ci yoon balay nak ne ci yoon balay nak way bokkale mënu ta te condition yamuy amé te kat condition yamuy amé modi djégeyalé modi ak djégeyalé wala dekk wala dundal te it na fa kay mom tabaskima balako rendi ne yene ale lolou te rendi ndax tabaski wacciko wacci ñimu ci yega degen lolou xana ñu ne tabaski lu ci doy gor gi ne na xar mo xamni dafa geufar ngir neppal xar moma doyna moma xar werna xar mo xamne bejeen ba dafa dam xar mo xamne bejeen ba dafa dam da na ci wer nacetul bo be werna tapanga werna xar mo xamne bi dafa pat ba manatul dem wetti doti gis manatul dem fari wala mu febar bu deme non man nako galal ko ci dem wetti mo xam ram la wala lu mu don ci febari yalla nñ ci yalla musal bobe gat du doy gat bo xamne noppé dafa katam du doy gatt bo xamne bi yenaat ba dafa wow lol wa amatul ci yuq dara wala grès bobe gatt du doy gatt bo xamne noppuba dafa xar danañ ko leerali ci kanam amna fo xamne su fa agge ci xar ga du doy gatt bo xamne sunu su genn ba dafa dox wala lu ko upp wala mu di ca nopp ba du doy donc xar mo xamne dañu xar nopp ba momi du doy gor gi neena la nga xamne mo feñ dal ci ñaari nopp yi lu ci am ci yoyu ñaar modi jéggalé le gëna néew ca nopp yi doonte la ci benn nopp la jéggalé nañ ko ludul nak ñu andando xar ga ak dog ga nak ci benn bir ñu andando nak xar nopp ga ak dog ga yépp nak ci benn nopp motax mu ne jam tolos na ne la tay gor yi ni jam tolos na ñaka tapé dog ga ak xar ga ci benn nopp doonte la ci benn nopp la ludul dog ga ak xar ga andando nek ci benn bir kon du doy mune ne war gi ne tabaski la ca gën xar ci gën kuy gën so amul kuy utal tapanga soko amul tapanga utal bu jigen soko amul demal ci bey tambale ci kuy ci gën tapanga tapanga top bu jigen xam buy mu jigen top soko amul demal ci nak ci wo wi demi kuy ci gën soko manul ya dem ci gilen ci wo wi demi gëlemit kuy ci gën tabaski dal kuyum xar moy ba ca gëna kawé gilen bu jigen moy gëna so ñi di man kañ la wara rendi su julle ba khutba kudul yiliman nak da fay nek ba yiliman julli ba nopi day nek ba yiliman julli ba khutba ba nopi waye samonté lolu waye nak samonté nek di julli ci limana ko daf moy na fekk nga nek ci dekk bo xamni yi limana dafa wala mu jégué la moy nak na fekk ni ci dekk bo xamni bi yi limana nga wala dekk bo xamni yi limana wala bok yi limana jégué la waye ñu né su fekké ni yi limana nekul ci dekk bi ma nek waye ñu fekké da nga ni ci dekk bo xamni yi limana nek wa dekk bobu nan lañuy def wa dekk bobu nan lañuy def kebes ñu ne fal yataharraw salata aqrabil a'immati ilayhim nañu muñandiku yiliman jeleñ gëna jëgë ñu ne ci dekk bu yiliman am dañu muñandiku dekk ba yiliman nek te gën leena jëgëñ bako ko julli bako do banet bari suñu muñandiku ne ñoo ñu nek buñu muñandiku kam talay luñu wara muñandiku kam talay luñu wara muñandiku de defé ne yiliman reyna ba defé ni yiliman reyna tax ñu ray tax ñu ray te fekk yi li man reegul tek bobu yi li man nak reegul ñane ci tabax ci doyna ñane rek ci tabax ci wërna tere gi ñu tere jekk yi wandi yi li man ne tere gi tere jekk yi li man amna ko ñoo hasan ak mujahid ne amna ko ñoo hasan ak mujahid ne ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday rasulillahi lolo ko taxalak ne ya ajinu wa ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna rasulillahi mutaqna mutaqadi wa taqna ne nañu def ñu am ñu jëkërandi sallallahu alaihi wasallam taw mo ñu xamni ñu dañu jëkërandi sallallahu alaihi wasallam seen tebe seen bo wacc ay joj sallallahu alaihi wasallam tabaskeena ñaari xar yo xamne yo xamni dafa ne yalla bi pour man la sunu borom bi pour man bi pour sama xet la bi ci rek pour sama xet yeb xali yeb dañu tous lolu ne ñaari xali yi wax tous lolu seen om yi dafa ñuul ne seen ñaari bi ci kom dafa ñuul seen wax yi dafa ñuul seen ñet wax yi dafa ñuul yam koy rendi bako yent yalla muhammad rendi jubule ko penku jubule ko penku dañu wax ne dañu wax ne wax na ne wax na ne te loxom lu tedd la ko rendé bismillah allahu akbar allahu akbar tambale rendé sallallahu alaihi wasallam ne sallallahu alaihi wasallam ne bisbi lan lañ ci jëkke def dem ci julli kayba julli dem lek ku ko def def nga sama sunna sallallahu alaihi wasallam ne sallallahu alaihi wasallam ne ku jubale sam xat tabaski ku jubale sam xat tabaski rendiko ci xol bu sedd dana nek ki ray su digal tek safara ëllëk lool dal moy li ci dal moy li wat ci tabaski li ci dess nak li ci dess nak xobbo bu ñaarel bi li ci gëna am solo daal li yalla wax daawuda li yalla wax yeuf yalla daawuda sayyidina daawud yeuf yalla daawud daf ko daya daawud ne yalla day dekkal ya daawud waxal giir bani israeel ne len kuma sankal ben julli da dajje ak man ëllëk ma mere la lool yonenti bi ne ku julliwul kujulu genn nga diine kujuluul kujuluul yedd nga yalla yeefer nga xana lol doy na dina lol rek day rek way tax ñu leen ci ziyara nek na lol nak ñu leen ci ziyara yeen ñe la ñu ñaan mbolo mi nak ñu ñaan mbolo mi kenn ku nek bala ñoo dem kenn ku nek bala ñoo dem ñu gor gor lu tuuti rek tuuti rek kenn ku nek jang faati kenn ku nek jang faati salatu ala nabi boman nga jang salatu ala nabi moma boman sonatu nga def jurom ñaar fukki astaghfirullah sonatu nga def sakur jurom ñaar fukki astaghfirullah ñu tuub ci suñu borom tabarak wa taala jëmal ci suñu borom tabarak wa taala te ñaan ko njëggal te ñaan ko njëggal mu yërëm suñu way dawe mu yërëm suñu way dawe safara suñu way febar watul suñu rew watul suñu rew watul suñu kilifa rew watul suñu kilifa rew watul suñu kilifa diine watul suñu kilifa diine te njaboot gi ñun ñep ak njaboot gi ñun ñep yalla boole ñu ñu nekk ben yalla boole ñu ñep ñu nekk ben kenn ku nekk la nga yéene ci bokk yéene ko sa morom ñu la yéene sa bokk yéene ko sa morom ñu ngi gëreem kilifa gi ne ngi gëreem kilifa gi bu baax ci ndimbal yi ci ndimbal yi ci kam talayam katana yalla ko yalla dimbali yalla ko yalla dimbali ci rew mi ci rew mi ci limu ci beug ci limu ci beug te limu ci doon te limu ci doon l'islam l'islam yalla fete kaw lepp yalla fete kaw lepp yalla fete kaw lepp yal na fété kaw lepp am na sax né am na sax ba nak ndax kiko def né defal na ko son bop koké nak ndagam def defu nit la deful mëna dindi ay jamono rabatu man rawati nak ki nga xamni mo bindi nit bindi la mu def rawati nak ki nga xamni ki mo bindi nit bindi la mu def jox ko katan gu mu ko def koké du kenn koké nak mom du kenn illa allah ni ko ci lu ci borom tabaraka ni seugari juroom ñatt ko lay doon ni juroom ñatt ci lay doon so agge kenn ko ne wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukk ak ñeen kenn ko ne wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah da wax ko ñaar fukk yoon ak ñeen nga gëm ne képp ku dul yàlla doo buur nga gëm ne képp ku dul yàlla doo buur ci ngay tudd baat boobu nga fas ko nga fas ko fasaale ci sopp yonent bi xam ne ndawal yàlla fasaale ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni ndawal yàlla ña ko nangu te topp ko te di ko roy yàlla nañ ci yàlla boobu ña ko nangu te topp ko di ko roy yàlla ci yàlla boobu su jëmee ci takbir yaat yi nga xam ne moo jëm ci julli gi nag su jëmee ci takbir yi nga xam ne moo jëm ci julli gi ki ko fàtte ba jàng fatiha ak saar ba noppi te rukkoogul mu fàttaliko foofe takbir yaat yooyu ni def ko day dellu def takbir ya baa mu jàng ga baa mu waat jàng ga sujood ba'da salaam bu noppee mu sujood ba'da salaam su dee koo xam ne kii daf ko fekk mu fàtte ko ba noppi ba jàng faati ak saar ba si gi ba taxaw door ko fàtte.